राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह प्रवचन के बाद फिर अभी बोलने के लिए क्यों की इच्छा? 5 बजे प्रवचन के बाद अभी फिर सुनने के लिए क्यों की इच्छा है? देखो भाई, याद आज दिखा कर देंगे। मेरे भूल बहुत होते हैं, देखो वास्तव में बात है विलक्षण विचित्र बात है। अरे पकड़ता नहीं, मैंने इन लोगों से पूछा तो कोई नई बात नहीं लगी। बहुत कम आदमी जगह पकड़ते नहीं, आप उन बातों को पकड़ते नहीं। दो बात पराश्रय और परिश्रम, ये दो बात है। पराश्रय की जगह भगवान का आश्रय हो और परिश्रम की जगह विश्राम हो, ये दो बात है। फिर सुन लो, एक पराश्रय है रुपया पैसा चीज वस्तु शरीर व्यवस्थिति परिस्थिति इनके बस थोड़ा पराश्रय है, ये सब पर संसार मात्र सब पराश्रय है, इस बार से पराश्रय है। इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, तो पराश्रय न हो आश्रय भगवान का हो। आश्रय तीन है, मुख्य आश्रय भगवान का, दोमना आश्रय अपना, तीसरा धर्म का। मानो भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग, तीन। भक्ति योग में आश्रय भगवान का है, अपना आश्रय है ज्ञान योग में, और ज्ञान योग भी नहीं हो सके तो अपने अपने धर्म। हम पराश्रय नहीं हुए, मानो संसार के अधीन होना पराश्रय है। इसको हम लोग दो बात कहते हैं, एक शरीर एक संसार, एक शरीर एक संसार, ये एक ही है। शरीर और संसार एक है और परमात्मा आत्मा आप एक है। आप जड़ विभाग है, ये आप और आप पितृ विभाग है और शरीर और संसार जड़ विभाग है। तो शरीर भी और संसार भी सत्य ही नहीं है। ये पहले नहीं थे, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100-200 वर्ष पहले ये कुछ नहीं था, पीछे पैदा हुआ। 100 वर्ष के बाद ये रूप नहीं रहेगा, रूप तो बीच में ही बदल गया। ये बगीचा है, बगीचा सत्संग बहुत सत्संग है, ये बगीचा है, आम लगाए बिस्ते थे, मेरे को याद है मेरे सामने, तो विष्णु बगीचा था वो सत्संग आश्रम हो गया। अरे आगारी क्या उसी पता में, परंतु इसमें परिवर्तन होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और ये नहीं रहेगा कभी भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहेंगे, कभी रह सकते नहीं, रह सकते ही नहीं, ना संसार रह सकता है ना सिद्ध रह सकता है। ये बात जज्जा के रहने में है ही नहीं, तो ये परिसर का त्याग है, पराशय का त्याग करता। रुपया मेरे पास इतना है, चीज है, इतना मान है, इतना सत्कार है, इतना राज्य में है, इतना ऐसा ऐसा मेरे संभव है, इतना मेरी जाति में है, मेरा अच्छा है, ये सब कुछ नहीं है। शरीर और संसार ये कुछ नहीं है, ये है ही नहीं। इसको तो मान लिया सच्चा। दो बात है, दो, एक तो सच्चा मानना, एक इसको महत्व देना। मानो रुपया बड़ी भारी भी चीज है, शरीर बड़ी भारी चीज है, ये जमीन जायदाद बहुत बड़ी चीज है, ये महत्व देना। सत्ता और महत्ता, पहले इसको सत्ता दी, सत्ता ने महत्व दे दिया, महत्व दे दिया, फंस गए। बड़ा भारी है, इतना रुपया है, लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, कुछ नहीं है ये, बिल्कुल सत्ता। असली सत्ता नहीं होती, सत्ता नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, दो बात। और अभी वर्तमान में हरदम प्रति क्षण, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें बदलता ना हो। आप और हम हमारी माँ के जन्म में चूहे कितने छोटे से थे, इतने बड़े हो गए, तो बदलता, हरदम बदलता ही रहता है, बदलता ही। कई बात बदल जाए तो झूठी होती है, तो ये झूठी सभी एकदम सच्ची बात है, हर दिन बदलता बदलता। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम निरंतर समुद्र में जा रहा है, रात्रि में छिप कर दिया तो दिन में बह रही, रात में बह रही, सुबह बह रही, शाम को बह रही, रात में बह रही, दिन में, जो सब संसार बहरा एकदम बहरा है, बहरा है, बहरा में स्थिति नहीं है। महत्ता किस बात की, लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, अरब रुपया है, खरब हो जाए, कुछ नहीं है। इस बात को ठीक समझने के लिए दो बात है, वे दो बात आप ध्यान दो, बहुत लाभ की बात है। हम आए जब ख्याल लाए थे, जावे भी ख्याल जाएंगे, इन दो बातों को विचार करो, सब विचार करो, छोटे बड़े भाई बहन सब विचार करो। हम ख्याल लाए थे और जाएंगे जब ख्याल ले जाएंगे, दो बात का विचार करते ही मन में आएगा कुछ नहीं, ना कुछ लाए ना ले। मार बाप भाई बोझाई बगेजर कुटुम्बर परिवार समाज जाते आश्रम वर्ण हिंदू मुसलमान लाखों करोड़ों भेद है कुछ नहीं था। दो बार विशेष विधान हम क्या लाए थे क्या ले जाएंगे इसे सिद्ध होता है कि ये साधने वाला नहीं है। शरीर और संसार साधने वाला है ही नहीं। पहले साध में था नहीं अभी वर्तमान में साथ है नहीं भविष्य में साथ रहेगा नहीं और साथ रह सकता नहीं। चार बात है भूतकाल में नहीं था और वर्तमान नहीं था और भविष्य नहीं था और रह सकता ही नहीं। हमारे साथ में शरीर और संसार कभी रहते ही नहीं एक क्षण भी साथ में नहीं रहते एक क्षण भी। ये बात खूब समझ लो हर एक भाई को बहन को ये समझ लो ये साथ नहीं रहे शरीर और संसार साथ नहीं जाते। अब यह छोटी सी पुस्तक है चार रुपया है आज चार रुपये कहते हैं पैसे देते हैं पुराने पैसे देते हैं बहुत साल लिखा हुआ है पर अब ख्याल नहीं करते। आप ये ख्याल में न आवे तो कम से पूछ लो आप सीखेगी कोई भाई तो क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे इन दो बातों में विशेष ध्यान दो। हरेक भाई हरेक बहन हरेक बहने क्या साथ में क्या माँ को साथ लाए बाप को साथ लाए भाई को साथ लाए अगर साथ चलेंगे नहीं। और भगवान सदा साथ में जो सदा साथ में है उसको छोड़ दिया है साथ रहते नहीं उसको पढ़ दिया ये बात हमें न दी ये साथ रहते ही नहीं अपने साथ मानते हैं अपना स्वर्ग नहीं करते। अल्प बह रहा है आपके साथ ही कह रहे हैं आपका स्वर्ग नहीं आप रहते खाने खास बात है ये और भगवान साथ में रहते हैं तो ये साथ थे नहीं साथ में रहेगा नहीं और रह सकता नहीं शरीर और शास्त्र में रह सकता ही नहीं। इसमें जितनी शंका करो पूछो क्या शरीर को साथ में रख सकते हो क्या जमीन को जायदाद को घर को रुपयों को साथ में रख सकते हो कौड़ी भी साथ में ले जा सकते हो उनके लिए रात दिन रोने अभ्यास कर रहे हैं कुछ नहीं क्या चलेगा। इसमें जितनी शंका हो शरीर और संसार ये साथ में नहीं है नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रह सकता और भगवान सदा साथ में रहेंगे। नरक में जाओ तो ये आपके हृदय में भगवान रहेंगे स्वर्ग में जाओ तो रहेंगे वैकुंठ में जाओ तो रहेंगे या मृत्यु वहां तो रहेंगे भगवान सदा साथ में जो हरदम साथ में रहने के भी साथ छोड़ते ही नहीं छोड़ सकते ही नहीं। भगवान सर्व समर्थ है पर हमारा साथ नहीं छोड़ सकते जो उनसे बड़े कोई है ही नहीं महत्ता के बाद सबसे बड़ा है वो हमारे साथ में, उसकी तरफ ध्यान की विचार करो, जब विचार करो सदा साथ रहता है, रात में दिन में सब में, बालक बने में जवानी में वृद्धावस्था में रोग अवस्था में निरोग अवस्था में धनी अवस्था में गरीब अवस्था में मरने में भी जन्मने में सदा प्रसाद करे, उस भगवान को छोड़ दिया और ये साथ में नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, उसको बोल दिया यार उसको महत्व दिया है, लघुपति है करोड़पति है, कोरा धोखा है, कोरा धोखा निखालस धोखा है, जो प्योर कहते प्योर धोखा है, कोरा धोखा बाबा तो संग बोलो बोलो कोई ये बात ध्यान देने की है, भगवान साथ में जैसे भगवान साथ में है आप ऐसे ही भगवान के साथ है, संसार साथ नहीं है, आप बात खास मूल्य बात है, आप और भगवान साथ में रहने वाले शरीर साथ में नहीं, विचार साथ में नहीं, बात साथ में नहीं, वो साथ में आप और भगवान है, भगवान साथ में रहते आप हो रहने वाले और सब जाने वाले हैं, खास बात है। अब साथ वाले नहीं है ये, इनमें गहरी बात है, बहुत गहरी बात, आपके साथ स्पर्श भी नहीं है, आपके साथ में स्पर्श भी नहीं है, ये निर्देव गंगा जल तरव है, आपके साथ क्या है, गंगा जी हरदम रह रही है परंतु आपके साथ नहीं है, ऐसे शरीर और संसार हरदम देखता है परंतु आएगा नहीं रहेगा, साथ नहीं है, साथ रह सकता ही नहीं एक क्षण भी, यह बात इसमें शंका हो बोलो, इनको महत्व दिया इसी को आदर दिया, एक सदा साथ में रहे, आप मरो तो और आप जन्मो तो और आप जाओ तो और आप आओ तो भगवान सदा साथ में रहे, सदा साथ में, सांप और बिच्छू बन जाओ आप तो भी भगवान साथ में रहे, सर्व शिक्षा और सन्निविष्ठा ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देशन दृष्टि सब हृदय भगवान, वो सदा साथ में रहना, उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, जरूरत था नहीं बड़ा कोई है नहीं, अरे होगा नहीं, अरे हो सकता नहीं, जरूरत याद करो, उनसे बड़ा कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, शरीर और संसार क्या सोचो, फिर बात गहरा विचार करो, आपके कुछ चाहिए नहीं, आपके चाहिए नहीं, आप शरीर को मानते हो अपना, तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, औषधि चाहिए, खेती चाहिए, अन्न चाहिए, घर बार चाहिए, औषध चाहिए, ये चाहिए चाहिए सब शरीर के साथ, ये शरीर रहता है एक क्षण भी, तो एक क्षण भी नहीं था उसको चाहिए, उनको दिया महत्व और बढ़िया माना, आपका स्पर्श नहीं किया, खास बात है गंगा जी, अब खास बात आपका स्पर्श नहीं करते, अलग बहस अलग, उसको अपना मान ले, बिल्कुल अलग, आपका स्पर्श नहीं, आपका संबंध नहीं है, दो ही बात है के साथ रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं। इन बातों को अगर आप स्वीकार कर लो निहाल हो जाओगे, ये सच्ची बात है, झूठी हो तो बोलो शंका करो, साथ रहेंगे नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, पहले कहीं थे तो भगवान साथ में थे और अब भी साथ में है और आगामी साथ में है, दूर हो सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे साथ अलग हो नहीं सकते, अलग होने की सामर्थ्य नहीं है भगवान में, विशेष सोचो सर्वसमर्थ है भगवान, परंतु हमारे से अलग होने में समर्थ नहीं, क्यों व्यापक है हम समझते कैसे, जो व्यापक शब्द है हमारे दूर कैसे होगा, हो सकते ही नहीं, सब कह दो चैलेंज दो चैलेंज करेगा, दूर रह सकते नहीं, ऐसा साथ रहता, शरीर को साथ मानोगे तो हजारों लाखों चीज आपको गर्द करना पड़ेगी, ऐसे ही कुछ नहीं, कोई गर्द करते मर जाओ, कोई बात सच्ची झूठी बताओ, साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते, भूत में नहीं रहे, वर्तमान में नहीं रहे, भविष्य में नहीं, साथ रह सकते ही नहीं, और भगवान पहले भी साथ में, पीछे भी साथ में, वर्तमान में साथ, भूत में भी साथ में, वर्तमान साथ में, भविष्य में साथ में, साथ रहते ही है, दूर हो सकते ही नहीं, उस परमात्मा याद ही नहीं, शंका हो तो बोलो, साथ रह सकते नहीं, अरे साथ या स्पर्श नहीं, आपका स्पर्श नहीं, बिल्कुल निर्लेप, हम साथ ही नहीं, साथ ही स्पर्श नहीं होता, यह धारा अलग बह रही, गंगा जी तो बह हम अलग है, जैसे हम अलग है जो ही आप अलग हो, शरीर आप साथ नहीं है, संसार आप साथ नहीं है, ये साथ रह सकते ही नहीं, और भगवान दूर जा सकते ही नहीं, दूर जा सकते नहीं उसको तो बुला लिया, साथ रह सकते नहीं उसको पकड़ लिया, बोला बहुत बड़ा भारी घाटा है, परंतु सुनते ही नहीं, कई सुनते हैं, कई भाई बहन सुनते हैं, मेरे से कहा है अपने में है, बिना सब नहीं सुनते, बहुत थोड़े आदमी सुनते, पक्की बात है, तीसरी बात एक और है, आप खुद है ही नहीं, आप उद है ही नहीं, आप हो तो बताओ हाँ भाई, बात थोड़ी गहरी बात है, गहरी। मैं हूँ अभिमान करते है ही नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक सिद्धांत की बात है, अब मैं हूं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो, अब श्री हो। तीसरी बात बड़ी भाई नामी है, शास्त्र बता देंगे, सुनते ही नहीं। तो सुबह ये बात मन में आई कि मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, सबसे बड़ा चीज मैं हूं, ये बड़ी सफपूर्ण तीन बात है। तो साथ में क्या यार, साथ में रहे दो बात, ये साथ में और आप आएगी नहीं, आप अपने को मानते हैं वो क्या है, कि परमात्मा की प्राप्ति संसार की प्राप्ति ये दो चीज है, वो दो चीज जिसमें उसका नाम मैं है नहीं। तो संसार की तो त्याग हो जाएगी, समझ जाएगी मैं कौन हूं, गहरी बात है। खास बात है, खास बात है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुखराशी सो माया बस भय उसाई, माया बस भय हो जाए था नहीं, कदम फकीर मट कर खाने में मरकट और पीने में सूखा, खाने में सारे सो माया बस में घुसाए बंदो भी बन गए, हल्का है जोर जोर जोर जोर जोर जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई जद यद्यपि मिश्रा छूटत कठी नहीं। करते जदे भी मिर्सा छूट कटते तो वह छूट जाएगी, वह छोड़ दो आप, चेतन की तो प्राप्ति हो जाएगी, इधर का बदला छूट जाएगा, वह गांधी है। मैंने सोचा बीच बीच में उसे पाई है, वही मेरे पास में आया बीच में उसे पाई है, बीच पाई है ही नहीं, कितनी साफ गई है। इसमें शंका जितनी हो करो कोई शंका नहीं, शंका शंका इसमें संदेह से बोलो, ये मैं हो साफ है, याद है पुस्तक की जरूरत नहीं, चलती फिरती है, ये चलती फिरती रामायण है या नहीं, चलती फिरती रामायण कोरी रामायण कोरी रामायण गुस्सा मैं समझे बीच में सुपारी है तो पूछे जल चैतन्य गांठ ही पड़ी गई जद विमिर्षा छूटट करते आप आते मेरी बात ध्यान दिया ही होगा परंतु पकड़ते नहीं हो ये पकड़ देगी बस मेरा कुछ नहीं है मेरे साथ कुछ नहीं है भगवान मेरे साथ है तो गंदी हो जाएगी ये सबसे खास बात अब इतनी बात आप तैयार कर लो दो बात फिर हो गया चार से ऊपर हो गया घड़ी घड़ी है खास बात है उसका 108 पृष्ठ 108 9 से 10 आ गए 11वां 10वां अंक और 11वां कहानी ये विषय लिखा हुआ है इस बात को पक्की कर दो फिर बताओ ऐसा मेरे घर में शंका हो तो बताओ कोई शंका कोई बात सुबह और तरह गए आप ही और तरह का बात वही सुबह वाली बात है वही पुस्तक में लगे वह सबके लिए हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो मनुष्य मात्र कल्याण कोई हिंदू नहीं है वर्तमान ईसाई सब के लिए हम कीर्तन करें ये अपने साथ हमारा साथ चलेगी वह चीज है साथ चलेंगे नहीं है ये साथ चलेंगे ये श्री राम जी का नाम मरे बिनों के राम नाम सत्य है हम मरण लोग के राम नाम सत्य है और आप सत्य हो राम नाम सत्य है एकदम अब सत्य है वो तो साथ चले वो हमारे अब नाम कृष्ण करो ये मैं शंका हो जो पूछ लो बात फिर पूछ लो